najmie długoterminowym bez wpłaty własnej. Znajdź swoje Volvo już 6 i 7 marca. Zapraszamy do autoryzowanego dilera Volvo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest 7, serwis Krzysztof Zyblewski. Minister zdrowia apeluje w Trójce o niewpadanie w panikę w związku z pierwszym przypadkiem koronawirusa. Zachowujmy się tak jak co roku w sytuacji epidemii grypy. Polska oferuje Grecji pomoc w ochronie granic przed uciekinierami z Turcji, ale nie zgodzi się na przyjęcie uchodźców. Żadne rozmowy na temat przymusowych relokacji nie wchodzą w grę. Dwugodzinny strajk łódzkich motorniczych i kierowców MPK. Nie jest żadna długa przerwa na papierosa. Po prostu brak porozumienia z pracodawcą. Związkowcy domagają się podwyżek. Sytuacja jest pod kontrolą. W związku z pierwszym przypadkiem koronawirusa w Polsce nie należy wpadać w panikę, apeluje minister zdrowia. Łukasz Szumowski podkreśla, że zadziałały wszystkie przyjęte procedury, dzięki czemu udało się zdiagnozować zakażenie. Szef resortu zdrowia podkreślił w programie Trzecim Polskiego Radia, by zachować spokój, jeśli mamy objawy przeziębienia, a nie byliśmy ostatnio w żadnym kraju wysokiego ryzyka lub nie mieliśmy styczności z osobami, które wróciły z Chin czy Włoch. Zachowujmy się tak jak co roku w sytuacji epidemii grypy, paragrypy, czyli jeżeli możemy, to przechorujmy sobie, bądźmy w domu, pijmy dużo wody, a jeżeli potrzebujemy, naprawdę się obawiamy, to do lekarza pójdźmy albo zadzwońmy do swojego lekarza rodzinnego. Również może to być wizyta telezdalna. Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce potwierdzono wczoraj w Lubuskiem. Chory mężczyzna jest na oddziale zakaźnym Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Jego stan jest dobry. 11 osób, które podróżowały z zakażonym autobusem z Niemiec, są poddane kwarantannie. Na spotkanie w związku z koronawirusem premier zaprasza opozycję. Listy Mateusza Morawieckiego do wszystkich ugrupowań opozycyjnych zostaną wysłane rano. Szef rządu mówił w Polsat News, że chce przekazać informacje o działaniach podejmowanych przez ministerstwa i służby medyczne. Chcę pokazać, w jaki sposób my realizujemy krok po kroku najlepsze praktyki, bo jak docierają do nas informacje z całego świata, widać jak działa rząd francuski, hiszpański, niemiecki, to nie tylko nie mamy się czego wstydzić, ale dostaję komunikaty, że rzeczywiście jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. W szpitalach przebywa 65 osób z podejrzeniem koronawirusa, 349 przechodzi domową kwarantannę, a ponad 4,5 tysiąca jest pod nadzorem sanepidu. Pierwsze dwie osoby zarażone koronawirusem potwierdzono na Węgrzech. Premier Viktor Orban po posiedzeniu specjalnego sztabu operacyjnego powiedział, że jego kraj jest przygotowany do walki z nowym wirusem. Sztab operacyjny sprawdził, czy warunki potrzebne do ochrony są spełnione i stwierdziliśmy, że możemy zapewnić odpowiednią liczbę lekarzy i personelu medycznego. Narzędzia potrzebne do ochrony, na przykład maseczki, również są zapewnione. Najwięcej przypadków koronawirusa w Europie, ponad 3 tysiące potwierdzono we Włoszech, zmarło 107 osób. Według najnowszych danych liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Chinach przekroczyła 3 tysiące, zakażonych jest ponad 80 tysięcy. Polska jest gotowa wysłać do Grecji 100 funkcjonariuszy Straży Granicznej i 100 policjantów, ale nie zgodzi się na przyjęcie uchodźców. Taką deklarację szef MSWiA Mariusz Kamiński złożył po nadzwyczajnym spotkaniu unijnych ministrów spraw wewnętrznych. Narada została zwołana w związku z napiętą sytuacją na granicy Grecji z Turcją. Ateny zmagają się z falą migracyjną, bo władze w Ankarze zdecydowały o otwarciu granic. Grecja, która nie chce przepuścić na swoją stronę uciekinierów z Turcji, zwróciła się o pomoc do Unii Europejskiej w uszczelnieniu granicy. Jesteśmy w stanie Grekom udzielić bardzo realnej pomocy, mówił szef MSWiA Mariusz Kamiński. Nie możemy dopuścić do tego, aby ta niebezpieczna sytuacja na granicy grecko-tureckiej przerodziła się w kryzys migracyjny, z jakim mieliśmy do czynienia w roku 2015. Do Grecji, jeśli będzie potrzeba, zostaną wysłani doświadczeni funkcjonariusze Straży Granicznej i policjanci, którzy brali już udział w tego typu misjach. Minister Kamiński zastrzegł, że oferta pomocy nie obejmuje zgody na przyjęcie uchodźców. Żadne rozmowy na temat przymusowych relokacji nie wchodzą w grę. Wchodzi w grę realna obrona granicy grecko-tureckiej. Na razie Unia Europejska inaczej reaguje niż w 2015 roku i koncentruje się na ochronie granic. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dwugodzinny strajk motorniczych i kierowców komunikacji miejskiej w Łodzi. Między 3.30 a 5.30 nie kursowały tramwaje i autobusy. Pracownicy MPK domagają się podwyżek. Wczorajsze rozmowy nie przyniosły porozumienia. Nie jest żadna długa przerwa na papierosa. Po prostu brak porozumienia z pracodawcą doprowadził do tego, co ani organizacje związkowe, ani mieszkańcy Łodzi nie chcieli. Zbigniew Matuszewski, przewodniczący Związku Zawodowego Kierowców Motorniczych. Wczoraj rozmowy z zarządem trwały blisko 12 godzin i nie udało się osiągnąć. I nic nie osiągnęliśmy, żadnego wspólnego porozumienia. Związkowcy domagają się podwyższenia stawki godzinowej o 3 zł i pensji o 500 zł. Zarząd MPK twierdzi, że spółki nie stać na podwyżki. To był serwis Trójki. Sport, Jan Kałucki. Za nami 25. kolejka piłkarskiej Ekstraklasy. W najciekawszym meczu Legia Warszawa wygrała na wyjeździe z Lechią Gdańsk 2-0 i odskoczyła rywalom w tabeli. Legia ma już 9 punktów przewagi nad Krakowią, a wszystko dzięki Pawłowi Pszołkowi i Mateuszowi Cholewiakowi, którzy wczoraj trafiali do siatki Lechii. Trener wicemistrzów Polski Aleksander Wukowicz. Pod względem taktycznym, tego jak drużyna zagrała, jestem bardzo, bardzo zadowolony. Minus trochę tylko za kilka nerwowych sytuacji w końcówce, znaczy kilka niepotrzebnych stali fragmentów, ale to też wiem, że jest duża chęć i duża ochota na przywiezienie zwycięstwa, więc też czasami to powoduje, że są fauly, które nie do końca mają sens. Przy okazji ciekawostka, Legia po wczorajszym zwycięstwie zapewniła sobie utrzymanie w Ekstraklasie. A w pozostałych wczorajszych meczach Piast Gliwice wygrał z Arką Gdynia 1-0, Śląsk Wrocław pokonał Koronę Kielce 2-1, a ŁKS Łódź był lepszy od Zagłębia Lubin. Było 3-2. Ale wiadomością numer jeden jest koronawirus, który sieje spustoszenie w sportowym kalendarzu. Wczoraj włoski rząd zadecydował, że do 3 kwietnia nie odbędzie się żaden kolarski wyścig. Nie będzie więc Strade Bianche, Tirreno Adriatico czy wiosennych mistrzostw świata. Mediolan Sanremo. Przez koronawirusa musiał zostać też przełożony mecz w siatkarskiej Lidze Mistrzów. Jastrzębski Węgiel miał dziś grać we Włoszech z Itasem Trentino. Polski zespół obawiał się wirusa, mówi prezes klubu Adam Gorgol. Kilka dni ciężkiej walki, wymiany korespondencji, dokumentów, stanowisk, rozmowy telefoniczne, ale najważniejsze jest to, że środowisko nasze kibicowskie, jastrzębskie wytrzymało ten okres. Te wspólne działania doprowadziły do tego, że mecz nasz z Trentino został przełożony i to nas bardzo satysfakcjonuje. Więcej o tych imprezach, które odwołano albo przełożono, albo rozważana jest taka wersja. Porozmawiamy jeszcze przed 7.30, no mniej więcej za 10 minut. To też zapraszamy. Zapraszamy, ale teraz już wróćmy do takiego czystego sportu, bo na szczęście bez większych problemów rozgrywano ćwierćfinały Mistrzostw Polski w hokeju na lodzie. Wczoraj GKS Katowice wygrał z Podhalem Nowy Targ 2-1 i awansował do najlepszej czwórki. A tak z awansu cieszył się Grzegorz Pasiut. Był to chyba jeden ze słabszych naszych meczów z Nowym Targiem, ale liczy się to, że 2-1 daje nam zwycięstwo. W Nowym Targu w pierwszych tych dwóch meczach nie potrafiliśmy utrzymać przewagi swojej, także najważniejsze to, że wygrywamy i przechodzimy do półfinału. W innym wczorajszym meczu Krakowia wygrała z GKS-em Jastrzębie 3-1. Tam jednak walka o półfinał będzie trwać do samego końca. W rywalizacji do 4 zwycięstw jest remis 3-3. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie dzisiaj będzie umiarkowane i małe na północy i zachodzie, okresami duże i tam miejscami przelot, napad deszczu. 5 stopni w Zakopanem, 6 w Suwałkach, 7 w Rzeszowie, Przemyślu, Gdańsku i Olsztynie, 8 w Koszalinie, Bydgoszczy, Toruniu, Poznaniu, Łodzi, Kielcach i Łodzi, 9 w Gorzowie, Warszawie i Krakowie, 10 stopni w Katowicach, Zielonej Górze, Szczecinie i Opolu, a we Wrocławiu i Wieleniej Górze 11. Raport smogowy w Trójce. Piotr Łodej. Dziś głównie południe kraju oddycha smogiem. Normy pyłu zawieszonego PM10 w tej chwili przekroczone są 3-krotnie w Oświęcimiu, 2-krotnie w całej aglomeracji śląskiej, Krakowie i ościennych gminach. Ponadto w Kłodzku, Częstochowie, Zawierciu, Piotrkowie, Łodzi, Małogoszczu i Grudziądzu. Z kolei stany alarmowe dla pyłów PM2,5 w Goczałkowicach, Zdroju, Kędzierzynie, Koźlu, Opolu, Krakowie i Radomsku. W pozostałych punktach pomiarowych jakość powietrza umiarkowana i dobra. Wiatr rano zachodni i północno-zachodni, w ciągu dnia południowy, słaby i umiarkowany, jedynie na krańcach południowych, porywisty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, dziadku, że teraz w sklepach euro drugi produkt 20% taniej, trzeci 40%, czwarty 60%, a piąty nawet 80%? A dodatkowo zero raty i do września nie płacisz. No i oczywiście RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka.

It's a human race, so never slow down. Pan, co jest najśmieszniejszą rzeczą na świecie czasem? Znaczy, ja znam wiele śmiesznych bardzo. Autokorekta w telefonie. Okej. Która potrafi zmienić bardzo wiele. A różne rzeczy się wydarzały. Dostaliśmy pytanie od pana Łukasza, który chciałby uzyskać odpowiedź na irytującego pytanie. Może to jest irytujące pytanie. Być może tak jest, ale być może intrygujące. Być może też. Też nie wiemy tego, ale dobrze. Słucham. Na takie... Z pokorą wysłuchuję. Doktor spróbuje odpowiedzieć. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. To irytujące pytanie od pana Łukasza, to pytanie o dziurę ozonową. Już jakiś czas temu pojawiała się bardzo często w przekazach medialnych. No i teraz pytanie od pana Łukasza właściwie dwa są takie. Czy ta dziura ozonowa ma związek z ocieplaniem się klimatu i co z nią teraz się dzieje? Zacznę od drugiego. Mhm. Co się z nią dzieje? Ona jest, ale się zmniejsza. Mhm. To jest trochę tak, że ja zresztą niedawno zrobiłem o dziurze ozonowej, czy ja mogę coś powiedzieć o moim kanale na YouTubie? Śmiało. Zrobiłem film na ten temat, pokazałem rzeczywiście wykresy, statystyki, jak sprawa wygląda. Jeśli Państwa to interesuje, to zapraszam. Dobrze. To lubię na YouTubie. A teraz przechodząc do meritum. Rzeczywiście bardzo często pojawiają się pytania w rodzaju, no przecież miał być koniec świata i z powodu dziury ozonowej, a nie ma, i to wiele osób uważa, że to jest dowód na to, jak bardzo naukowcy przesadzają i malują różne zagrożenia w ciemnych barwach. Trochę się dziwię temu, bo w tym pobrzmiewa jakby takie troszeczkę taki zawód. No miał być koniec świata, ja tutaj liczyłem na to, że będzie po ptokach, a tu niestety dalej muszę chodzić do pracy w poniedziałek i cały tydzień, bo tu się nic nie dzieje. A czy historia z dziurą ozonową jest jedną z nielicznych historii w stylu politycy posłuchali naukowców i dobrze się skończyło? Dziura ozonowa, czy w zasadzie warstwa ozonowa, to jest w sumie dość cieniutka warstwa na dosyć dużej wysokości atmosfery i tenże ozon to jest taka cząsteczka złożona z trzech atomów tlenu, bardzo sprawnie wychwytuje, pochłania jak gdyby niektóre długości promieniowania słonecznego, chodzi konkretnie o UV. To jest takie promieniowanie, które jest dla życia szkodliwe. Innymi słowy, warstwa ozonowa chroni życie przed czynnikiem, który jest czynnikiem mutagennym, który powoduje, że rzeczywiście życie miałoby dużo gorzej, byłoby dużo trudniej. Niestety niektóre związki chemiczne, mam tutaj na myśli głównie tak zwane freony, które zostały wprowadzone do przemysłu, ale także do kosmetyki w latach chyba już 60. czy 50., powodują, że ozon, że cząsteczka ozonu jest rozbijana. Przez lata one się kumulowały w atmosferze, te freony właśnie, bo są dość trwałymi związkami. I w pewnym momencie zauważono, że one powodują, że ta warstwa ozonowa zaczyna być dziurawa, że jest tego ozonu coraz mniej, a w niektórych miejscach po prostu powstają dziury bez tej warstwy ozonowej. To był kłopot, bo wyobrażano sobie sytuację, w której duże ilości freonu spowodują, że warstwa ozonowa w ogóle zniknie, co byłoby dużym problemem dla nas. W 89 roku podpisano taki międzynarodowy protokół w Montrealu, który spowodował, że kraje, w zasadzie wszystkie na świecie, zgodziły się na to, żeby drastycznie ograniczyć produkcję freonów. Ta produkcja, i to rzeczywiście na wykresach widać, z roku na rok drastycznie spadała. Dzisiaj oficjalnie w zasadzie wynosi zero. Mówię oficjalnie, bo dochodzą takie informacje, że Chińczycy jakby na lewo produkują trochę tego freonu, ale ilość freonu w atmosferze spada. I zaczynamy obserwować odbudowywanie się warstwy ozonowej. Zaczynamy obserwować, że dziura ozonowa zmniejsza swoją powierzchnię. Jeżeli tak dobrze nam pójdzie, to znaczy jeżeli ktoś, właśnie wpadnie na pomysł, żeby wznowić produkcję, to za około 30-40 lat wrócimy do stanu, który powinien być, czyli do stanu, w którym warstwa ozonowa jest odpowiedniej grubości. I to jest dobra wiadomość. Czyli innymi słowy, to nie jest tak, panie Łukaszu, że temat zniknął z mediów, bo się stał niemodny, bo naukowcy się pomylili i teraz chowają gdzieś tam głowę pod stół, no bo głupio się pomylić. Tylko to jest raczej tak, że naukowcy mówili pewne rzeczy, politycy wysłuchali, wprowadzili pewne ograniczenia i temat małymi kroczkami zmierza ku dobremu i się naprawia. Jest jeszcze kilka spraw, których mogliby posłuchać ci politycy. Chciałbym bardzo, żeby tak zrobili, natomiast no tak, dobrze. Dobrze, może tutaj już. Dziękujemy. Dziękujemy. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Mój głos wewnętrzny niczego nie doradza, niczego nie odradza, nie mówi ani tak, ani nie. Jest słabo słyszalny i prawie nieartykułowany. Nawet jeśli się bardzo głęboko pochyli, słychać tylko oderwane od sensu sylaby. Staram się go nie zagłuszać, obchodzę się z nim dobrze. Udaję, że traktuję go na równi, że mi na nim zależy. Czasami nawet staram się z nim rozmawiać. Wiesz, wczoraj odmówiłem, nie robiłem tego nigdy, teraz też nie zrobię. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem. Go, go, gi, ga, go, gi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a, a, a, a. No a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Jest mi na nic potrzebny, mógłbym o nim zapomnieć. Nie mam nadziei, trochę żalu, gdy leży tak przykryty litością. Oddycha ciężko, otwiera usta i stara się podnieść zwładną głowę. Tak, i to zostaje z nami przez cały dzień zwykle. Głos wewnętrzny i król z koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 22 minuty po siódmej. Zapraszamy do Trójki. Zakazy zgromadzeń, ograniczenia w organizowaniu spotkań i imprez masowych zdarzają się coraz częściej w Europie i na świecie. Coraz częściej słyszymy o odwołanych imprezach kulturalnych i sportowych, a w tym roku mamy dwie dość ważne imprezy, bo Igrzyska Olimpijskie i Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Czy imprezy te, tak jak i inne, są zagrożone? Sprawdzał to Ernest Zozuń. Zegar bardzo dobrej marki. Bardzo dobrej marki. No właśnie. Który na oficjalnej stronie Igrzysk Tokio 2020 odlicza czas, jak na razie odlicza i jak na razie odlicza tak, że wszystko jak na razie ma rozpocząć się o czasie. Mam pewność, że Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020 rozpoczną się zgodnie z planem, czyli 24 lipca. Mówi szef Komitetu Organizacyjnego Toshiro Muto. Chciałbym zapewnić wszystkich sportowców, że mogą spokojnie przygotowywać się do Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020. Zachęca szef Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach. Zatem sportowcy się szykują i sprawozdawcy się szykują jako tako. Choć odrobina wątpliwości jest. Cały czas będziemy prowadzić konsultacje, tak z WHO, jak i z japońskim rządem, by być na bieżąco i by mieć całkowitą pewność. To jeszcze raz Thomas Bach. Olimpijska piosenka powoli zaczyna rozbrzmiewać, a maskotki Maritoła i Somejti podrygiwać. Gorzej jest na rynku piłkarskim, bowiem w wielu krajach odwoływane są mecze ligowe, kluby ponoszą straty, a piłkarscy menadżerowie, którzy spotkali się w Amsterdamie, robią dobrą minę do... no problemów z grą. Nie powinniśmy spekulować za bardzo, musimy się adaptować do bieżącej sytuacji, mówi brytyjski menadżer Gareth Southgate. I myślę, jakoś sytuację opanujemy. Musimy słuchać sugestii służb państwowych, nie możemy wpadać w panikę i będziemy podejmować, mam nadzieję, rozsądne decyzje. Mecze ligowe to jedno, ale gdy wejść na internetową stronę Euro 2020, to też niezły zegar. Odmierza czas do rozpoczęcia mistrzostw i pokazuje, że 99 dni zostało. Na razie nie mogę powiedzieć nic więcej ponad to, co wiem od UEFA, mówi przedstawicielka Wydziału Sportu w Monachium, jednego z 12 europejskich miast mających gościć mistrzostwa, Beatrix Zurek. Na razie nie ma powodów, by mistrzostwa odwoływać, ale UEFA jest w kontakcie z władzami i z WHO i monitorują sytuację i w każdej chwili wszystko może się zmienić. Zatem teraz to można jedynie wróżyć z fusów. Zatem niewykluczone, że okrzyk z oficjalnej piosenki zostanie zatrzymany. I usłyszymy go kiedy indziej. Na bieżąco podejmowane są decyzje o tym, czy odbędą się, czy też nie, inne mniejsze imprezy sportowe czy masowe. Na razie lista tych odwołanych się wydłuża i zatrzymują się zegary całkiem niezłych marek, które odliczały dni do ich rozpoczęcia. Nowe zwyczaje zaczynają panować na salonach. Tak, tak, pani kanclerz, ręki na powitanie nie podajemy. A francuskie władze zalecają swoim obywatelom, żeby się nie całowali. No nie całuj mnie. Nie? Nie, ostrożnie. Tymczasem zaplanowane na połowę marca lekkoatletyczne halowe Mistrzostwa Świata w Nanjing zostały przełożone. Kwalifikacje olimpijskie w triatlonie, które miały się odbyć także w chińskim mieście Chengdu, przeniesiono do Walencji w Hiszpanii, ale także nie wiadomo do końca, czy się odbędą. Światowa Federacja Hokeja odwołała 6 turniejów, jakie miały się odbyć w najbliższym czasie w Estonii, w Bułgarii, w Turcji, w Luksemburgu, w Polsce i w Hiszpanii. I wreszcie przekazanie ognia olimpijskiego w starożytnej Olimpii, by mógł zapłonąć w Tokio, odbędzie się przy ograniczonym udziale publiczności. I to tylko niektóre sportowe wydarzenia, które odwołano lub przeniesiono z powodu koronawirusa. Kto żebrakiem, na kto księciem jest? I czy nagi bywa król? Kto magiczny znalazł miecz? A kto księżyc ukraść mógł? Kto po złote runo ruszył w świat? Kto w krainie czarów żył? Kto paproci znalazł kwiat? Kto księżniczkę w wieży skrył? Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Mała książka, wielki człowiek, skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, o przygodę, a litery wskażą szlak. Ile planet jest, tak ile gwiazd? I kto ziemię wprawił w ruch? Czy ktoś umie cofnąć czas? Czy zaginął po nim słuch? Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Wyobraźni ogród kwitnie w tobie, książki lepsze są niż sny. Mrok rozjaśnia wiedzy płomień, biblioteki otwórz drzwi. na wielu czworie. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w MediaMarkt. Wyjątkowe zestawy telewizorów. Na przykład kupując 65-calowy telewizor 4K marki Sony z technologią Triluminos za 4999 zł. Otrzymasz drugi telewizor w zestawie. Szczegóły w regulaminie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med. Pysznie smakuje, gardło kuruje. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7:30. Grup wiadomości Krzysztof Zyblewski. Kontakt z pacjentem zakażonym koronawirusem miało tylko dwoje jego bliskich. Zostali poddani kwarantannie. Takie informacje przekazał wojewoda lubuski Władysław Dajczak. Mężczyzna, u którego wykryto pierwszy w Polsce przypadek zakażenia, przebywa w szpitalu uniwersyteckim w Zielonej Górze. Mieszkaniec niespełna 3000 Cybinki w województwie lubuskim zachorował po powrocie z Niemiec i skontaktował się z lokalnym sanepidem. A potem został przetransportowany na oddział zakaźny. Jego stan jest dobry. W Lubuskiem kwarantanną objęte są łącznie 4 osoby. Nadzorem epidemiologicznym jest 97 osób. Polska nie przyjmie uchodźców, ale oferuje Grecji pomoc w ochronie granicy z Turcją. Szef MSWiA Mariusz Kamiński przedstawił stanowisko polskich władz na Naradzie Unijnych Ministrów Spraw Wewnętrznych. Nie wchodzi w grę relokacja uchodźców. Wchodzi w grę realna obrona granicy grecko-tureckiej, którą traktujemy jako zewnętrzną granicę Unii Europejskiej. Do Grecji może trafić 100 funkcjonariuszy Polskiej Straży Granicznej, a także 100 policjantów. Polacy pomogą w uszczelnieniu granicy. Na turecko-greckiej granicy koczuje kilkadziesiąt tysięcy uciekinierów, głównie z ogarniętej wojną Syrii. Rząd Turcji pozwolił im na opuszczenie kraju, mimo tego, że umowa z Unią zakłada, że uciekinierów zatrzyma u siebie. Na wojskowych Powązkach zostanie pochowany dziś Paweł Królikowski, aktor filmowy, telewizyjny i teatralny, zmarł w ubiegły czwartek. Lubił ludzi, lubił rozmawiać. Jego przyjście na plan to była od razu energia, to wypływało z niego. Nikt nie wspomina Pawła źle. Tak o aktorze mówi Wojciech Adamczyk, reżyser popularnego serialu Rancho, w którym Królikowski grał rolę artysty Kusego. Paweł Królikowski miał 58 lat. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Na program zaprasza sponsor Renault, producent elektrycznych modeli Renault Master ZE i Kangoo ZE. Patrycjusz Weszka. Rada Polityki Pieniężnej ocenia, że stabilność stóp procentowych sprzyja polskiej gospodarce. RPP utrzymała stopy na dotychczasowym poziomie. Przewodniczący Rady i prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński mówił podczas konferencji o perspektywach polskiej gospodarki w kontekście największego obecnie zagrożenia. Epidemia koronawirusa, a raczej panika związana z epidemią koronawirusa, tak by trzeba było powiedzieć, no przynosi pewne ryzyka w dół tak zwane, czyli no pewne osłabienie koniunktury. Niesie ze sobą ryzyko osłabienia koniunktury. Jakie, w jakim zakresie, czy poważne, czy przejściowe, czy głębokie, czy niegłębokie, to jest naprawdę trudno powiedzieć w tej chwili. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego pozostanie na poziomie 1,5%. Dzisiaj mija dokładnie 5 lat od ostatniej zmiany stóp procentowych NBP. Zwycięstwo Joe Bidena w większości stanów głosujących w prawyborach demokratów w tak zwany super wtorek i korzystne dane obrazujące stan amerykańskiej gospodarki zachęciły inwestorów na Wall Street do kupowania akcji. Główne indeksy zyskały około 4%. Przemysław Kwiecień, główny ekonomista Exchange Brokers, uważa, że wciąż dla inwestorów nie ma większego ryzyka niż zagrożenie epidemią. Środa była drugim w tym tygodniu dniem dość dynamicznego odbicia na globalnych rynkach, dzięki czemu nastroje w czwartkowej sesji azjatyckiej również były przyzwoite, natomiast cały czas obserwujemy rozprzestrzenianie się wirusa, tym razem w Stanach Zjednoczonych. Wydaje się więc, że sytuacja na rynkach globalnych może zmienić się w każdym momencie. A jak wygląda sytuacja na rynku finansowym, jeśli chodzi o waluty? W tej chwili euro kosztuje 4,30 zł, dolar 3,86 zł, funt 4,97 zł. Groszy, a frank szwajcarski po 4,03 zł. Ekonomia w Trójce wróci już za godzinę. Na program zaprosił sponsor Renault, producent elektrycznych samochodów dostawczych Renault ZE.

hablar hasta el amanecer. O quizás dejaré prendido el radio. Pani Melisa o poranku. I Piotr Metz, bardzo dziękujemy. Zapraszamy w poniedziałek, oczywiście jak zwykle o tej samej porze. W kalendarzu było, że dziś święto. No tak, mamy dzień teściowej. Dzień dobry. Chciałem złożyć życzenia wszystkim teściowym, a przede wszystkim mojej teściowej, Rysiu z tej strony. Bardzo dobrze, Rysiu. Panie Rysiu, przepraszam, przekazane informacje. Pan zdaje się w tej samej sprawie. A, dzień dobry, witam. Ja chciałem, z uwagi na to, że jest dzień teściowy, chciałem powiedzieć wszystkim teściowo wszystkiego najlepszego i zastanawiam się, ile jest takich osób jak ja, które nie narzekają na twoje teściowe, bo po prostu się ich boją. Tego się nie da powiedzieć słowami. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. tego się nie da powiedzieć słowami. Niedzieli raz mi, niedzieli raz mi, niedzieli raz mi, niedzieli raz mi. Niedzieli raz mi, niedzieli raz mi. Jeszcze perkusja. Dziękuję. Za 14:08. Projekt Tata. I Krystian Hanke. Dzień dobry. Pogoda się zrobiła w Warszawie, to zapraszam na wycieczkę. Pięknie jest za oknem, naprawdę tak, no, tak pięknie. Tak. Pięknie, pięknie. Tak ma być cały dzień dziś, oprócz krańców zachodnio-północnych, zdaje się. Z wycieczki do Muzeum Polin i wystawy w Polsce Króla Maciusia została nam oprócz wspomnień książka Jak ciężko być królem, będąca niejako zapisem tamtej wystawy. Kto chciałby śladami Janusza Korczaka i jego podopiecznych zwiedzać Warszawę, ponieważ to dramatyczne dzieje, myślę tu o nieco starszych dzieciach, które słyszały już o Holokauście, może to zrobić z książką, która wpadła mi w ręce niedawno. Jest pierwszą częścią kryminalno-sensacyjnego cyklu dla młodzieży. Dla młodzieży, ale i mnie wciągnęła. A na 41 stronie Skarbu Getta Adam Michejda słowami swojego bohatera potwierdził, że moje skojarzenia z ulubioną w młodości serią przygód Pana Samochodzika były słuszne. Były słuszne, ja też uwielbiałem Pana Samochodzika. Książki fantastyczne również z tego względu, że potrafiły rozbudzić wtedy w mojej dziecięcej głowie różne fajne historie i marzenia, które zostawały na później. No i chyba trochę trzeba odświeżyć ten klimat. Trzeba i autorowi się to udało. Jest tajemnica, jest skarb do odnalezienia, ekipa młodych poszukiwaczy, Max, David i ich koleżanki oraz tata Maxa, Rafał, dziennikarz, w którego postać Adam Michejda włożył sporo siebie. Mam dwóch synów. Mam ich kolegów wokół, ale okazji do pracy z dziećmi wielu nie mam. Pracuję jako dziennikarz od 20 paru lat, tak jak bohater. W Stanach byłem przez kilka lat i no, rzeczywiście gdzieś wiele podobieństw jest. Jako dziennikarzowi research do opowieści, która swój początek miała w warszawskim getcie, nie był problemem. Zawiązanie tajemnicy skarbu oraz opis życia w getcie w domu sierot dostajemy w książce dzięki pamiętnikowi jednego z podopiecznych Janusza Korczaka, któremu autor składa niejako hołd. Warto, żeby dzieciaki wiedziały o tej postaci jak najwięcej. Może ta przygodowa treść, przygodowa forma sprawi, że więcej zapamiętają. Pisząc o wątkach związanych z gettem warszawskim, z dziećmi Korczaka, z domem dziecka, starałem się jak najbardziej to uprawdopodobnić. Rzeczywiście jest prawdziwą historią to, że trójka dzieci uratowała się i nie poszła z Korczakiem do transportu. To był zupełny przypadek, bo oni po prostu pracowali poza terenem getta. Jak wrócili, to już dzieci nie było, reszty. To mnie zainspirowało tak naprawdę do stworzenia tej historii. Starałem się jak najwięcej znaleźć szczegółów dotyczących getta. Jeżeli piszę na przykład o występie Szpilmana w kawiarni przy domu dziecka, to rzeczywiście ten występ był bardzo prawdopodobny, ponieważ przy domu dziecka działała kawiarnia, gdzie Szpilman grywał i robił to regularnie. Co więcej, opierałem się też na dokumentach epoki. Tym najważniejszym chyba jest pamiętnik samego Korczaka, który zapisywał prawie dzień po dniu to, co przeżywał sam w getcie. Opowieść skrojona jest na tyle wiarygodnie, że kilka razy zastanawiałem się, co z niej jest fikcją, a co prawdą. Michejda swój cel więc osiągnął. Wciągnął mnie w ten świat. W fabułę wplata historię ukrywania Żydów w zoo przez państwa Żabińskich. Jest postać Adama Czerniakowa i jego dramatyczna decyzja o targnięciu się na życie, ale i wspomnienie Pługa, jednego z żołnierzy wyklętych. Jak w Panu Samochodziku sporo historycznych ciekawostek, które nie zanudzają. Śledztwo i zwroty akcji dostosowane do młodego czytelnika. Ktoś powie, że ekipie może idzie za łatwo, bo tropy mnożą się jak odnajdywane szybko pamiątki. Do tego zawsze ktoś tu zna kogoś, kto coś może wiedzieć i coś ekipie podpowiada, mnie to nie przeszkadza. Jest ekipa groźnych rywali, konkurentów do skarbu. Czasem można oberwać. Tata Rafał daje radę, ale dzieciaki sprytnie pomagają. Rozwiązanie zagadki może dorosłego nie zaskoczy, ale do historii pasuje jak ulał. No i spina tę wzruszającą historię w taką piękną klamrę. A po lekturze można sobie zrobić znakomitą wycieczkę po Warszawie. To są wszystko rzeczy, które znam, widziałem, tak? Jeżeli piszę o czymś w Nowym Jorku, to albo to sam przeżyłem, albo to sam zobaczyłem. Jeżeli przejdziemy się po Choszówce, też znajdziemy te elementy, które są w książce. Dla czytelnika takiego, który się wkręci, fajna możliwość, żeby tych miejsc dotknąć. Miałem wiele takich spostrzeżeń czytelników, którzy wręcz mówili, a może byśmy się wybrali razem. Co więcej, blog książkowy Smak Książki zaproponował jako nagrodę w licytacji spacer śladami Korczaka ze mną, wylicytował jeden z panów. I bardzo dobrze, panowie się umawiają na cieplejszy dzień. Tych inspiracji wycieczkowych będzie na wiosnę więcej, bo autor wydał już kolejną po skarbie Getta, część przygód Rafała Pilnego na tropie, bo tak zwie się seria, Tajemnice Canaletta. Wątkiem głównym, który ją buduje, jest malarz, który osiadł w Warszawie i dużo mu zawdzięczamy, a zaczyna się od kradzieży obrazu tegoż Canaletta z Zamku Królewskiego w Warszawie. Akcja przenosi się w różne rejony, ale głównie do Włoch, gdzie rozgrywany jest słynny wyścig Mille Miglia, wyścig starych samochodów, i tam nasi bohaterowie, trochę przypadkiem realizując jakby inne rzeczy, wplątują się w całą intrygę. Wycieczkę do Włoch może na razie sobie otwórzmy. W Warszawie jest jeszcze mnóstwo tajemnic do odkrycia. Można dorzucić do plecaka choćby warszawski podróżownik Anny i Krzysztofa Kobusów i ruszać w miasto bez obaw, że coś nas ominie. Bardzo dziękujemy. Krystian Hanke, pan przypomni jeszcze tytuł książki. Skarb Getta, Adam Michejda to autor. Do usłyszenia za 9 minut 8 w tej chwili. Mouse. She said, shh.